walki, bo sabotą całą resztę mam już w worach, Interesują mnie butiki i w tych kręgach szukam sponsora, Ja chcę mieć marynarki, bo sabotą całą resztę mam już w worach, Interesują mnie butiki i w tych kręgach szukam sponsora, Zaczynamy historię klasyk, Nike, Reeboki, Adidasy. Darmowa dawka od sponsora, moro wynosiło się kiedyś w worach. Lozy, kaptur, same kangurki, baggy jeansy, czasami rurki. Opaski, frotki, smycze, full capy, kurtki zimowe, dwie szafy. Towar składuję na strychu, boro, jak na sponsoring mam tego sporo. Nie jeden kiedyś ciuchami dzielił i kręcił się biznes jak z karuzeli. Obwoźny handel, pełen legal, dobry staw, obsługa na medal. Puma, obuwie, zeszły sezon, wujka narciarski, kombinezon. Ja skrawy velour w dobrej cenie, dwa razy na sobie, w studio i na scenie. Plecaki, nerki, torby, saszety. Pełna oferta, wszystkie gadżety. Skiety, badejki dla kupca przypał. Dla mnie to chuj, tam promocja wita. 4XL, opaski, futra dla uliczników, sprawa smutna. Odbiorcy mają różne gusta, ale każdy z nich zna odbicie lustra. Czapki, wełniaki, error, syndrom. Do etyliny się wjeżdżało windą. Sto probanda, zawsze szczodra, siemano winni, pozdro morda. Nie to, że szło na zjebane cele, jointy, szamka, paliwo, przelew. Dobry biznes, satysfakcja duża, dzieciaki w mieście, w naszych bluzach. Gresy świetnie, był popyt, z dnia na dzień rosły obroty. Juicy Juice, Anno Domini, świętej pamięci dla mnie w tej chwili. Z New York ma speleny prosto, sporadycznie, ale coś tam poszło. Wszystko gotówka, odpada kredyt, z ciuchów zawsze dobre tantiemy. Wpadasz do mnie, masz luźny papier, zawsze coś znajdziemy w szafie. Wieczna promocja, t-shirty gratis, wchodzisz, sprawdzasz, wybierasz, płacisz. Z powodu, iż konkurencja spora, teraz gdzie indziej szukam sponsora. Ja chcę mieć marynarki, bo sabotą całą resztę mam już w worach, Interesują mnie butiki i w tych kręgach szukam sponsora, Ja chcę mieć marynarki, bo sabotą całą resztę mam już w worach, Interesują mnie butiki i w tych kręgach szukam sponsora, Druga strona orderu. W jednym z najszerszych numerów. W moim rapie nie ma tajemnic, w życiu też nie więcej niż trzy. Na nowym Oryxonie nie wypada się mieć. Żyłem Berix inaczej niż ty. Szef moro zadzwonił, chce dać mi ubrania, mam w nich zajwaniać. Miałem 19 lat, jakie banaczy, kitaj, mój rap był wtedy coś wart. Magazyn moro to był istny sezam, stare szaty rozdarłem jak Rejtan. Wyszedłem nowy na miasto z dumą, pierwsza hybryda dresa i skate'a. Nigdzie nic nie sprzedałem, rozdałem kilka plus. Teraz mam swoją markę, strzewa mi tamtej luz. I chodzę ubrany jak Lovella czy Primpa, ktoś się spina. Nie mogę wyglądać wiecznie jak dziecko. Tele to bisia i muzyna. Nie bluźnię na product placement. Skąd niby brać na klipy? Bluźnią, a potem jest śmiesznie. Rapujące logotypy. Nie ma wstydu, przecież każdy tak żyje, jak żyje z rapu. Zawodowi artyści, a nie hobbyści, którym mama nakłada papu. Szczerość to atut. Patrz jak stary lis niszczy ten kurnik. Ma pomysł na siebie, props wybory, ale ten zaraz się wkurwi. Lubię sał, kocham bity do Natana. Zbijam beczkę. Nagrałem to, choć ta piszała brzmi kurwa jak z wesołego miasteczka. Yo. Te bębny, tak. Cykacze, tak. Bas. Hell yeah. Ale ta pisała, gdybyś mógł ją chociaż na sekundkę wyłączyć. Dziękuję.